فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيسي دا عد الفرقان وعاوة انتي سبدان ان كسو قادن دونو عيدا مدى الدولة دو إساقا عرر العلبور دادكا مغالادا او بلابا إني كسو لابتان آدن أسو دوية فرحاتك عيدانك أخو يهان فلق إيه سابت عيدا مدى إساقا عرر العلبور يا تاريخ دا مغالادا سي سيدو كلا وحاد دقيستان mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo bogaadiyay guulaha ciidamada xarakatu shabaab ul mujahideen farxadna ku tilmaamay jabka dawladda federaalka xasan sheeq oo jeediyay khudbad lagu tilmaamay mid isku dhaxyaac ah isagoo isku dayay inuu dajiyo ciidamada farxadka wada dhanka kalena inkiray qasaarihii ku gaaray cows weyne khudbada xasan sheeq nuxurkeedana waan soo gudbin doonaa aragtida dhageystayaasha ciidamada isaga carray ceelbuurna kama marna sidoo kale barnaamijka waxaan ku haynaa dhacdooyin kooban oo na soo gaaray oo mar kale dhuuxa waahabinimo arbaca ah 14ka bisha safar sanadda 1445 hijriga aan ku bilowno barnaamijka dhacdooyin kala duwan oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda alfurqaan ciidamada mujaahidiinta waxa imaanta qarax la beegsadeen kolonya sahay waday oo ka tirsan ciidanka Kenya kana soo baxay magaalada Shangani dhimashada wadaba askari oo Kenyati ah gaari BG ahna goobta ayuu ku gubtay Muqdishana howlgal qorshaysan ayuu ciidanka mujaahidiinta ka fuliyeen degmada Dayniire waxana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Maxamed kaas oo ka tirsanaa qaybta Koofi Casta ee ilaalada madaxtooyada shabeelaha dhexe ciidamada mujaahidiinta maanta weerar kamiin ah ayay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda oo kasoo firxaday degmada Ceeldheer ee Galgaduud kuwaas oo maraya duuleedka deegaanka Ceelbacad ee shabeelaha dhexe weerarkaas ayaa lagu dilay 4 askari laba kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale nolosha waxaa lagu qabtay laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda kuwaas oo gacanta mujaahidiinta ku jira mujaahidiinta ayaa sidoo kale weerarkaasi ku soo furtay 6 qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda iyo qori BKM ah way qaba hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsanina ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay degmada Ceelbuur ee wilayada Galgaduud kadib markii halka isaga carreen ciidamada dawladda askarta dawladda ayaa urqaansaday oo qabtay magaalada Guruceel iyagoo maraya wado khardajeex ah sabab ku aadan baqdin ay ka qabeen weerar ay kala kulmaan mujaahidiinta Al-Shabaab Xasan Kuukay oo ka mid ah dadka ku nool Ceelbuur ayaan gordhow qadka kula xiriiray waxa uu ii sheegay magaalada inay degan tahay dadkuna ay ku soo laabteen dareenkeena markii la fiirsho cawada 99% aad ayaa loo faraxsan yahay degmada Ceelbuur iyo hareeraheeda dadka jooga dadka kuwa miyiga jooga kuwa qaxay dhammaan cawada waxa waaye waa la faraxsan yahay Ilaahay soo xad ugiisa jabshay maalintii saddexaad iyada waxa waayo lagu xasuuqay ninka la yiraahdo Aws Weyne markii Aws Weyne lagu jabsay oo aad ummadi dhammaan ay u farxeen oo meeshaas ka faana Nasri in la helay annagoo sugayna kuwaan yarka in ayagana sidoo kale loo soo afjaraayo oo sugula mujaahidiintii intii macnaha soo socodkoodii sugayna inay soo afjarayaan aan ku tashayno oo birtayada kor u haystana magaalada daafaheedan ku soo dhawaanay annagoo sugeynaa mujaahidiintii oo isla birtay saarayaan nimanka si hal haleel ayay u carareen wadada ay jabsadeen iyagoon miir lahayn kabacdi waa tibaawur cabdibilaha ka gubtay meydi iyo dhaawac midna iyagoon kala degin waxaan ognahay inay meesha uga carareen hadda magaalada soo kulaylo u dhex yaallo Ilaahay baa mahadsan intay magaalada banaankeeda sii marayeen baawurta mujaahidiinta iyo shacabka suuqa iyo magaalada damaashaadayeen alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa iskala mahadaaf alla kaligiis xaq lagu caabuday u sugnaatay cawadana Guruceel inay sii carraayaan aftiisa la sheegaya araygoodii waa ilaahay baa mahad iskale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam gaariga gubtay maxaa haleelay bal noo sharax gaariga gubtay waxaa haleysay miinada casriga, gaarigaasu derbi kore uu fulay, aada soo uwelcay jaqafa oo meeshii saaran yahay. Magaalada dhexdeeda miya? Waad ka soo daawe. Magaalada dhexdeeda miya? Ceelbuur. Magaalada Ceelbuur fiyaaraheeda waayo meesha marka laga soo tago sartii hore oo daawad oo ajabka cadcada waa jirtay. Marka laga soo gudbo ee suuqa xaggiisa la soo aado fiyaaraha meesha tiida jidka uu ka yaayo, midna suuqa u aado, midna gobolka dhuusmareeba u aado, meesha ay ku kala bayraan maqaayadda Cali Ciid meesha la yidhaah darbigeeda uu saaran yahay daawad xigta. Ceelbuur in xasanow in waad tagtay kolay, sharxaad naga sii, waa sidee muddadii ay joogeen, maxaa isbedelay, maxay raadad kaga tageen, tafaasiil kooban naga sii. Waxa waayo markaan tafaasiilkaas iyo Ceelbuur waa tagnay, meeshaan hal habeen meel cadow ku hoyday, in laga qaxay waad dareemi kartaa, hal habeen meel cadow ku hoyday inaysan ahayn aad u fahmi kartaa. Maanta dow ayay magaalada soo dhex mareen, kabacdi waa dhiba, ka hor waa dhibanayeeno habeenba meel ayay ku hoyo jireen, baabuurta kama degi jirin, maduurka ay kala carcarar jireen, meelahaas magaalada daaseeda carcarar jireen, waa ay dhibanayeen. Maanta kaliyay magaalada soo dhex mareen nasiib wanaag, baabuurkii koowaad oo wadada ku socdana miina haleeshay, kabacdiina duurka kale u kala carareen baabuurka, xataa waxa waayo baktigii iyo wixii iyo hilbihii iyo lafihii waa ku dhegdhegan yihiin, wixii gamaaro maahane. Heer Ceelbuur in magaalo loo faaruujiyo shisheeyaha iyo la jiriyaashooda, dadkii bilaabay ayaa tihiin, ka warana khibradda aad ka barateen iyo waxaad ku aragteen faa'iidadeeda maxaad noogu sheegi kartaa? Ilaahay baa ku mahadsan, ilaahay baa ku mahadsan. Cadowgaan horta inuu baxayo kow inuu soo gelaa waa ogeyn oo horeyaan u ogaanay, oo saddex sano iyo saddex bilood aadna la ka haysta Ceelbuur, intaasaan qaaqabaynay, waxa waayo oon duurka u joognay. Marka ugu dambeydana ilaahay baa naga baxee, waxa waayo banaanka naga marsiiyey, kabacdi weerara badan, kabacdi tanna waxa waayo afar xalaku afar habeen ay magaalada iyo duurkeeda carcararayeen, shan diyaaradooda waardiyayeeda inta yaro carcararayeen. Maanta markay diyaaradii ay waayeen inay cararayaan waa aan dareensanayn, haddana waxaan isleen mujaahidiintiya soo socota sida rumaanta iyo dadka raacyulqanabka ama maaragtay cari jirka oo duurka jooga waa soo wada dhowaadeen, ayagoo isdhahaya gacantaa loola tegaa sida hows weyne yaalna inka batan gaadiidka iyo qoryaha iyo logisticada ay wataan cadowga ilaahay. Waad u diyaarsaneedeen? Diyaaran u ahayn magaalada shan kilomitir afar afaraan ugu jirnay, waa usoo kuur galnay, biyo xaraar ayaan usoo qaadanay, saadka nagaa sidanay, diyaaran u ahayn. Wado walba ay ku baxayaan waxa waayo inaan maaragtay isdilaac waa u ahayno waa ilaaliyaynay, meeshaasay marayaan, halkaasay cararayaan, inta ay meelood ay ku hoydeen annaga waa noo tirsan tahay, iyo inta diyaaraduhu ku degeen weliba magaalada hal habeen oo kamida kuma joogin. Ceelka Riiga oo biyaha inay tageen laba jeer intaas uun baan ognahay, laakiin magaalada sooma dhex gelin waaga walowga lafta markay dhex maraayeen gaariga u soo horreeyey qarax adagu u qabsaday. Wadadee ku baxeen markaad ciidanka? Ciidankaasu wax wada la yidhaahdo kuma aysan bixin, waa duur sheexeen wadada gobolka dhuusmareebay wax yar saas banaanka ugu baxeen. Markay magaalada laba hal kilomitir u jiraan wadada dhinaca bariya uga bayreen dhul hawda oo waxa waaye aan ku maalo jirnay oo ballagarsilay meel layidhaa bari ka xigtay geedii ka qallajeen, dooxaday u dhibeen la yidhaahdo Ceel Xaashi uga dhaceen, Ceel Xaashi markay dooxada uga dhaceen, haddana dhinaca bidixda ay wadadii weyneed u gooyeen, wadadii Galfar wada la yidhaahay qaadeen oo duurshaaca halkaa iyo waxay ka baxeen wadadii ninka la yidhaahdo Habar Cirir xaggeeda. Waa meel uu waxaa laga sheegaa soona Gurceela iyagoo maaragtay wax badan isku jiro sii fititabsan oo kala cararo isu sugo waayey. Sababta marka khardajaaxa iyo dhulka hawdka u marayaan waxay ka baqayaan in lasoo weeraro oo wadada lagu helo, waxa waayo in lasoo weeraro iyo kabiin iyo miino iyo waxa waayo ciidamada mujaahidiinta iyo weliba dadka maaragta mutadawaceenta oo u diyaarsanay inay gaadiidka iyo logisticada kala haraan naftooda iyo maalkoodana ay banaystaan oo waxa waaye dhiiggooda ilaahay ugu dhawaadaan, intaasay ka baqeen. Waayahay xasan waa soo gabagabeynaya adoo aada u maadsan ka waran hadda Ceelbuur waxaad ii sheegaysaa in dadka ay bilaabeen inay soo noqdaan oo caawa in magaaladu ay tahay mid shareecada islaamka lagu maamulayo raayada ay ka babanayso, taabaan u sheegaysaa soomaa? caawa waxa waayo raayada tawxiidka ka mudan. Ugu dambeyntii ugu imaan doonaa usbuucdi way, ugu dambeyntii ceelbuur maxay tahay? Noo soo koob taariikhdeeda si kooban. Xasanow, ceelbuur waxa waayo magaalo fac weyn inaa ka da waxaana waayo inay taana waxaad ka da dhul qaaliyana waayahay oo gobollada dhexa markii loo fiirsho dhulka ugu khayraadka badan oo cusba hadday tahay iyo hadday dhagax tahay iyo hadday raashin ka dhulka dalagga la beero ay tahay, intaba magaalo qaaliya oo khayraad badan inay tahay, intaasa cadowgu watan rilaayahay shujaadeyntuna intaasi kula dirire in cadowgu ilaahay uu ama maaragtay ou nala yeesho ama uu nala cuno ama uu nagula nacfiyo dhiiggoodana ilaahay inaan ugu dhowaano aan dhammaan iska ogna meel walba ay joogno dunida caalamka muslimiinta. Kaasi waxa uu ahaa Xasan Kuukay oo jooga magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Aqoonyahan falanqeeyey ciidamada dowladda halka isaga cararay ayaan goodhow soo wadnaa markaana ku soo dhawaada Sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka u bogaadiyey guulaha ciidamada mujaahidiinta, farxadna ku tilmaamay jabka dowladda federaalka. الحمد لله الذي نصر عباده وأعز جنوده، والصلاة والسلام على الضحوك القتال المبعوث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أيان أمه ذنينا نصرق يقوش يقعنت نقسيي عدو يسبحي سنيي يكسو الدولي شريعة الرحمن إن الدميان للك أي فساديان بعد إصلاحها للك إلهي مركي شريعة اللقوقي لطهري فسقي يكفري يفجوركي يقبيالدي يقرنكي يوحونا لقى الظهري شريعة المطهرة لغم مامليه تدكي نولفي عن أيوبحذي cadowgii noocaas ahaa ee u soo duwa dhulka islaaxsan inay fasaadiyaan, daroogada ku faafiyaan, qaawanaashaha iyo khamrada ku faafiyaan, fisqigii fujuurka iyo gaalnimada iyo liwaadka ku faafiyaan, dimuqraadiyadda iyo ilxaadka ay faafiyaan, allihii afka ciidda u daray ee baabi'iyey ee junuuddiisa ku diray ee qalbigooda rucbigii argagaxa ku beeray sidaa u kala haadayaan Allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahdiinaa jalla jalaaluh wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala laayay, ilaahay baa baabi'iyey jalla jalaaluh. Summa intaa kadib waxaa halkan tahniyad aad iyo aada u diiran uga diraynaa walaalihii mujaahidiinta ee camalyadii ka dhacday caws weyne. إلهي سبحانه وتعالى أودارتي إني فليان قعمه دون إلهي سبحانه وتعالى قال ذا وكو عذابه الله أودارتي وحلان هاي جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هايدين سارة عملك آتك يآتك وقيمها بدن من أفضل الأعمال وما أنت هذو استاكتين أذين كل فيه إن يديقين يدعانك إن كد فاعي كتاب رب سبحانه وتعالى taaso ah manzilaad u sareysay fadiila ilaahay fadligiis ayaa lagu hela qiimahaas ilaahay inuu ku yeelo ku doortay in shariicada raxmaan ad difaacdo. Marka waxa weeyaan muslimiinta maanta waxaad ka hesheen, waxaad qalbigooda galiseen farxad iyo rayn. Marka waxaan leenahay hani'an lakum. Marka runtii maanta waxa soconaya yacni masir ba isbedelaya, wax weyn oo isbedela ayaa maanta muuqanaya dadka muslimiinta. Waxaan leenahay warukaca Allah subxaanahu wa tacaala diintiisa difaaceeda, u istaaga kalimatu raxmaan inaad garab istaagtaan, u istaaga inaad cirdigiina iyo sharaftiina iyo aada dhowrataan oo difaacataan. Maanta waa la kala baxayaa liyamiiza allahu alkhabiisa min alطayib, dadki waa kala soocmayaan kuwa waxay raacayaan tareenka John Biden uu markaa waxa weeye naaquudaha ka yahay ayay raacayaan, halkaas ay u socdaan kuwana waxay wa raacayaan tareenka Allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa lagu difaacayo. Dadkuna waa labo sida ay noo sheegay subxaanahu wa tacaala, alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah walladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aلطaaguut. وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا آية إله سبحانه وتعالى ذاتك لو أقيبي الذين آمنوا إيه والذين كفروا الله صلوك لفي شيء اتكستوا والذين آمنوا صغشا وحواجب كو أمرك إله إني قالت الذين آمنوا أرغوني أمالها مذب قوني أمالها جنسيات قوني أمالها قبيل قوني أمالها قف كستوا مؤمن آية سوى كجرة محاد بيا الله يقاتلون في سبيل الله ضدك يعني مؤمنين تا أهل إيمانك حلوية قانان الدقالمان الله سبحانه وتعالى شريعة سنسر النغطة كلمة التوحيد أي سرئيس شريعة الرحمن أي هيمنة أي أود أي يالتو دولك إلهي لغو مامولو الدومد لغو كلاسار أمني استقراري عزي شرف أي كهلان إلهي لغو رهالي قرية سبحانه وتعالى دينت إلهي إن لأوغو تاسي أودك ألميان ديقو ذي أبحينيان لقالوه ذي أبحينيان هبين الله مالين بيسوة جيديان ويود حمونيان وحيوية مرغانيان ويباحانيان ويضاوع ميان ويشهيديان سيدا سيكتاك نانا يدكم من انت قفك الصمرك الذين آمنوا كجرة شقها سوالا قربة قفك دعيسا مالها واجب عيني ويمانتي كتب عليكم القتال بإلهي سيدا كتب عليكم الصيام إلهي ويري مرك الله بضوا الاسكربة هذا كتب عليكم الصيام بان أوغيا كتب عليكم القتال لما أوغيا محاد آخر السمين دونتا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إن إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحليه شرف بوذيه هاي آخرنا ولا إذن ويدين دوناو وحلو باهن يددكم إكاك عن هرددة الذين آمنوا اتكستوا مؤمنا ويسوا قليسا كما بحي سقفك هذا صو إيمان بمله إلى وقونه يقاتلون أدواتا في سبيل الله قال أيقنا حيق بنايا والذين كفروا يقاتلون قال هذا أيقنا ويدقال ميان ودواع ميان وإيمان أيان ومرقون أيان ويتشب أيان وبابا أيان وحبضن باكو دعي لكن محيو دقال ميان محيو ديقو ذو بحين أيان محيو دقال ذو بحين أيان حي وقتي وضو بحنايان حنفتو ذا قتر وقلينايان في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان شيطان كان بباديدي سنة شقيسو كفر فسقق نفاق يعني وحو قاواناشها خمرضا لواتك أي شيء حن أو دن إنو فافو أي وحو بحنايان وقتي وضو دن بيكو بحنايان قالوا هذا ربهم يكون بحنايان ويسكاشنايان ويسأبابليان ملاقة ترى ينفتو ذقلينايان سمب باديد الشيطان كيكون نقط ديمقراطية دا يالحادك يدين لأنت يحمان وردن لشيطان وحكستو حنبج عليهاي شيطان كاسان ديري قلينايا يعيدهم ويمنيهم وبلن قاضيا وهدي لقلينايا وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا لك وكذا وبين مكي باشو دووضو دغالك وغبحيا مالك عوس ويني أصلا دغالك سوغليي حالد مركي آتكاتنا إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب هلك سوكبحينا ياو دغالك كسو قريا مركي غورها لك قرو أول الله يو وجنود الرحمن إله سبحانه وتعالى كو أصيبه أيه وحوي قال قلب وبحية بري بنك أيبولي هل كانوا كوه صدور بربي قال لماذا يكون دنتان شركة يكون دنتان دين الآن تاي يكون دنتان وي مركو حلا النهاي ونقول باقينا اتكست الضمير له والدين له وإلهي سبحانه وتعالى عبسدي سأي هيسو ولك عبسنا يا آخرنا الله رجينا يا إنه سمعت دقالك كهرين كسب بيرو جهاد كصعنا يا يعدوا إسبهيسنا يوم رايكن كله مرتدين تلا دعالة كلا الدوان له وكل وذهل هدف وذله قوة عدانة أي كدقة يمغالوين كشريعة لغو معمولي وكدقة علامية وكل من أي ومالك استوحي لغو الدلية ومرايكا يغير كدب السجرة كوانا مرايكا كاسا هقامين أي هقان كاسا اسكالة خضادة اسا اسكالة ديارة وحدقوانا اسا اسكالة اسا اينا تلسة عران يان كوة مرتدين تا ويسكوها لين ايان ضعف الطالب والمطلوب لكن وقف مارت عنكبوت باشا سوكالة كدكتي قري أي لمديه ماشي اسكوها لين ايان ميل ضعيفة إلهي محمد سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان والشيطان كقوة كحرن كتلقاته كشدال قاتل لدى قالمه محاين كيد الشيطان كان ضعيفة الشيطان دقرتي سواي ضعيف وي كان إلى كعبر وليس ضعيف وها هدي الشيطان كيو وقوه رأيجا يهجمين يعيدا كعوي جهنم وصعدا هذو ضعيف يا هاي محاول من سات بعديس أتبعيس وكسي ضعيف سين سكست سقاط قادان سوى وينيان خب صاد ديار سدان ديار ذا كين سدان وحوي وحكست النوع كست الغضة على ما يكين سدان وقلف كهكن حنين وقلف ساويان خاص كبنان وضعفاء وشيطان بالرعسين كست شيطان رعسنا ضعيف ويان مركب مسلمين تحنو باقين دقال كقيب جلان قوة مرتديتا وحلانا إله أصون سبحانه وتعالى هذا أصون قوي سان سفتا سائدين لتجيسا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد كاسو حوها شعلكتين أو كمده علم الدين الإسلام ك. مدح وينها الدولة ده حسن شيخ أيه جدي قد بدلقو تلمامي مد إسكت رحياعه وحو إسكت دهي إن أود جعيد مدا فرحة كأه إسقو إن كري قصاري كجاري عسوينه هب كي لقو فرتي دقالك عسوين أيو كتلمامي هب هره أو عيد مدا ششيا لقو فرتي مدة وقد بدي إسكت جري وحو قد يقار كمده رياض أفك الصومالية فرنتي دو جار يساو حيتها وحيكو جانتها عيد مدا جيسيا شاء عيدا كحان لها هاي gisiyalatiin dalkan shabaab maanintii dagaalkiisa u bilaabanay meeshii uu shabaab joogay dhulka soo ugu baahsanaa meesha laga soo bilaabay dagaalka waa ogtihiin meesha waxaan rabaa cabirka dhalinyarada difaaca shacabka ah ee uu istaagay oo ay taajiyaan uu istaagay waxaan leeyahay walaalyaad wiilashaydi gabdhahaygi bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda إلى ما أنت ما شاء الله إلى عوس وين يا عالبور يا محانك إلى هذا وبحه يا أنت سجران دول أهان بالقياسة دول كبا حد على أي جسيال ولا لهنا أو ما عياله أي نفط أهورين هذا يا شيء نأ أو أي أحد قريها إن نوجوجان أنا جو أن دجال كأن دل يرد هدانا أي أحد أي جا أنت صوب حي قريه السوقاتي dhalinyarada la soo galay safka hore qaarkood ku dhinteen oo la wada garanayo oo ka mid yahay cilmi hagar qiimaha intaas la eegan soo bixinay labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka iyo goob dagaalka dhacay wixii ka dhacay xogta dhabta ah ee caws weyna waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dil ay yiraahdeen inuu been yahay waxa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilnay yiraahdeen tiro ka badan 190 wadaar xawaala wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dhameey ay ku duugeen sawirro isku soo kabkabeen oo ciidamada mar hore qalab ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka Amison qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xirxiraan inay maxaanku yiraahdaa ay been ka sheegan waaye waxa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda ee media wareegayo in badan oo kamida waarun wiila naga dhintay dagaalan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la siiyay ku takrifalay khiyaanada sameeyay dadka mardabdabeeyay waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa kuwa ka shaqeynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan noogama sokeeyaan kan shabaabka ay qoraq iyo qarxa wato noogama sokeeyaan marka taas maalinteedii waayeyda u tagayna laakiin waxaan rabaa geesiyaasha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ceebna ma lihidiin canaanna ma lihidiin waa dadaasheen waa qabateen doorkiidu ku filnaay waxaan leeyahay xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa wixii dhammana waa la idin soo dhammaystiraa meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaanku raadahay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinna halka wadaan haddaan taa intaa uga baxo waan u soo noqdo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay ku nool yihiin waxa la walaalayaal dalku dagaaluu ku jiraa dagaal cadow ah oo cadow xun ah ayuu ku jiraa dowlad aan naqaano frontier oo xuduud loo ku duulno ama nagu soo duushan iska difaacna ma ah fursad ma qabno aan maanta aan maxaan ku gahay aan ku shashakino oo aan taradud iyo maxaan ku raad aan ku galno kaas waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadan ka jeediyay magaalada Usmareeb ee gobolka Galgaduud markaana u soo dhawaada aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo falanqeeyay ciidamada dawladda isaga cararay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan ku salaamayaa Maxamed Daahir, adiga iyo khayaarta kalaba. Waana ku dhawahay barnaamijka. Isbedeladii u dambeeyay asbuucan ama saddexdii bariyo u dambeysay, kulli waa aad baan ula wada soconay, khaasatan anigu idaacadaha Islaamiga baan aad ugala socday. Runtii khabar iyo war iyo maxaan ku yiraahdaa isbedelo ummada muslimiinta oo dhamaan meel kasto ay joogaan ay si iskumida u soo dhaweynayeen uguna farxayeen, maxaan ku yiraahdaa rajo fiican, maxaan ku yiraahdaa laga wada qaaday ayaa ka dhacay ama laga soo warinayay oo khabarkoodu naga soo gaarayay khaasatan gobolka Galgaduud. Kooxdii mujrimada ahayd dabaqoodhiga u ahayd gaalada caalamka ee isku soo baxaysatay la dagaalanka shariicada Islaamka iyo diinta dadkani ay haystaan iyo mujtamacan Soomaaliyeed iyo boobista khayraadka waddankan iyo qalalaasa ka abuurka joogtada ah iyo qulqulataynta siyaasadda iyo maamulka waddankan iyo mujtamacan ayaa maxaan ku yiraahdaa dharbaaxooyin runtii la mahadiyay kala kulmay mujaahidiinta iyo halgamayaasha xilligan u taagan qadiyadda ummadda Soomaaliyeed, qadiyadda ummadda muslimka ah ee bariga Afrika. Kadib markii xasuuqba aan loogu geystay deegaanka Cawsweyne, natiijadii taa ka dhalatay darteedna ay ku qasbanaadeen inay ugu yaraan afar degmo oo muhiim ah oo maxaan ku yiraahdaa Duulaan, Qariskatuur ama Qarisku Xoora ay ku yimaadeen si kafiirti la'aana ay isaga cararaan. Runtii dagaalkan maxaan ku yiraahdaa hadda beriyihii u dambeeyay ay ka hadlayeen dhammaadka wajigiisa koowaad iyo bilowga wajigiisa labaad, arintaas iyo dhacdooyinkaas waxay uga dhignaayeen ama ay uga dhigan yihiin jab xaqiiqo iyo kama dambays iyo wax sugan ah oo la soo gudboonaaday ama ku yimid ama ay kooxdaasi kala kulantay dagaalkaas iyo weerarkaas shisheeyaha iyo Maraykan iyo maxaan ku yiraahdaa gaalada caalamka ay mas-uulka iyo dabaqoodhiga uga ahaayeen. Wayahay Maxamuud Ugaas, haddaad qiimeyn ku samaysid Maxamuud oo ka waran dagaalkii ugu dambeeyay ee dowladdu ay qaaday Xasan Sheekhna dhulsumareed uu ka abaabulayay, qorshe ma jiray iyo qiimeyn ay sameeyeen ka hor dagaalka intaysan gelin? Kooxdan horta Soomaalida ah shisheeyaha baqaadka u ah, taariikhdooda markii la fiirsho iyo wixii looga bartay iyo dhaqamadii lagu yaqaanay iyo wixii ay ku caanbaxeen, kuma sifaysna takhdiid iyo istaraatiijiyad iyo qorshe fadhiya inay wax kasta oo ay sameynayaan ama arrin dagaal ha noqoto ama arrin siyaasadeed ha noqoto ama arrin bulshadan iyo mujtamacan si uun ula xiriirta mustaqbalkiisa iyo danihiisa ha noqoteen. Koox istaraatiijiyadaha noocaasa iyo qorshayaasha noocaasa iyo aragtida iyo falanqaynta iyo maxaan ku yiraahdaa kala hufida barnaamijyadan isu suran ku caan ah oo lagu yaqaano oo kartideed laho looga bartay xaqiiqatan ma ahan. Ninkan horjoogaha u ah Xasan Sheekh Maxamuud, tagitaankiisu dhulsumareeb waxaa ka horreysay oo maxaan ku yiraahdaa uu weli naawilayay taageeradii iyo ballanqaadkii Ibliis iyo maxaan ku yiraahdaa gaalada iyo nasaarada Itoobiya iyo Kenya ay ugu horreeyaan ay u ballanqaadeen ku xisaabtan uu ku xisaabtamayay iyo isku hallayn uu ka qabay halkaas iyo maxaan ku yiraahdaa inuu filayay in si degdeg ah jawaab uu uga helo gaaladaas wadamada dariska oo wadamada safka isku magaca safka hore isku magacaabay ayuu si maxaan ku yiraahdaa kafiirsi la'aana uu ugu baxay dhulsumareeb oo uu u sheegay inuu saldhig ku meel gaar ah iyo meel uu howlgalladaas ka maamulo sida uu afka ka sheegtay uu ka samaysan doono. Waxaa la og yahay wax horumar ah iyo wax u qabsoomay intii uu meesha tagay inuusan jirinin. Waxaa la og yahay 14 kilomitir magaalada dhulsumareeb inay ka bixi la'yihiin ciidamadii uu sheegay inuu asagu taliyahooda tooska ah uu xilligan yahay meeshaasna uu ka howlgelin doono kuna jihayn doono dhulka ballaaran ee shariicada Islaamka lagu maamulo. Waxaa sidoo kale ka dambeysay dhacdooyinkan asbuucan hadda lasoo dhaafay iyo afartii bariya lasoo dhaafay xaqiiqatan jabka iyo hasiimada foosha xunay ay kasoo gaartay ciidankiisii ugu tirada badnaa, sida ayaguna ay sheegayeen ugu tayada badnaa, isku hallaynta ugu badan iyo kalsoonida ugu badanna. Marka boqolkiiba boqol qorshe la'aantii ay weligood caanka ku ahaayeen dagaalkan ay ku wadeen wakiilka ay uga ahaayeen gaalada caalamka ayay weli dhex taagan yihiin. wixii ay soo mareen iyo taariikhda waxba kama aysan baran darbaaxooyinkii ku dhacay iyo jabkii 12 sano sida isdaba jooga ah ay ula kulmayeen waxba kama aysan baranin waxay weli rumaysanayaan oo haba u hanqaltaagayaan oo rajo beenaad cusub ku abuuraya ballanqaadyada beenta ah ee gaalada caalamka iyo Mareykanka iyo dawladaha Afrikaanka ee sakaraadka ah oo ayaguba arrimahoodii gudaha u taagtala oo dagaalada gudaha ay ku furan yihiin ay u sameeynaayaan taasay maalin walba waxay ku qasban yihiin inay mid ku soo hungoobaan tanina waa tii ugu dambeysay insha Allah ta'ala oo ay ku hungoobi doonaan maadaama dagaalkan iyo marxaladan iyo xamladan hadda ay maxan ku yiraahdaa ku dhiraadeen ay jabkoodii iyo maxan ku yiraahdaa dhamaadkoodii ay noqon doonto sida aan Ilaahay ka rajaynayno saadaashuna ay u badan tahay dhinac kasto laga fiiriyaba waaye xamuudo in Xasan Sheekh markuu dagaalkii eedaminayay sanad ka hor waxa la sheegay in loo soo dhiibay oo Mareykanka iyo xulafadiisa u soo dhiibeen haduu ku jabana in waxa loo sheegay in aanan wada kala loo haynin ka waran dagaalkan ugu dambeeyay markuu qaaday uu samareeb u tagay Xasan awoodiisa mi isku haleeynayay mise dawladaha safka hor waxa la yiraahdaa ayuu ku tashanay dabcan waa sadar muuqda su'aal ka dhan oo nimankaanu awood ayagu ay leeyihiin oo ay isbidahayaan oo maxaan ku yiraahdaa kalsooni inta leeg ay ku qabaan ma jirto waxaana daliil u ah hadalladooda sida cad arinta ay ugu maareeyay sheegayaan oo tusaale ahaan bilihi u dambeeyay meel kasta hay'ad kasto ay ka tirsan yihiin midka ugu sareeya iyo midka ugu hooseeya waxyaabaha ay ku soo cilcilinayeen oo ku cabaadayeen oo ku calaacalayeen waxa kamid ah in ay gaalada Amisom iyo Afrikaanta iyo gaalada caalamka ay ku bariyeen in aan ciidamada shisheeye wadanka laga bixin ayagoo si calan ah u sheegaya ogna xaqiiqana ay tahay in maalinka askariga ugu dambeeya wadanka ka baxo ay ku qasbanaan doonaan sidii Ashraf Ghani inay diyaaradaha ee Mareykanka iyo gaalada shisheeye ay leedahay inay daaqadaha ku dhagaan oo ka soo daataan sidaa darteed waxa kaliya oo ay isku haleeynaayeen oo ninkan uu isku haleeynaayo oo uu dhusamareeb u tagay oo waxa ay ku magacaabeen wajiga labaad ee dagaalkan ay kalsoonida ugu badan iyo rajada ugu weyn ay ka qabeen waa in wadamada nasaarada ee dariska oo ay dagaalka soo galaan Ethiopia 50,000 askari oo cusub ay keento Kenya tira lamida taa ay keento Djibouti oo dawladan xunaysa karaadka ah waxba isla hayni ay tirada intay awoodo ay keento maxaan ku yiraahdaa xataa wadamada kale ee Amazon ku jira wixii ay ayagu laftigoodu ay go'aansadaan ay keenaan sidaasna uu cudud uusan hadda haysan oo ciidan oo military uu ku helo uuna ku riyoonaya ama uu tamaninayay inuu ugu yaraan dhowr magaalo inta qabsado 2 sano iyo 3 sano oo hadda ka dambeysay 4 sano iyo ugu yaraan inta uu joogo uu sii haysto si uu doorasho iyo campaign cusub ugu galo inuu gobollo iyo wadamo badan iyo degmooyin uu xoreeyay Maxamuud Ugaas in ciidamada dawladda in dhawaan waxa ay ka carreen magaalada Ceelbuur waana magaaladii ugu dambeysay ee duulaankan dambe lagu qabsaday iyagoo aaday magaalada Dhuusamareeb oo halkaasii uu Xasan Sheekh ku sugan yahay ka waran in saameynta arrinkaasi ay keeni karto iyo Ceelbuur istaraatiijiyada ay tahay iyo qabaa'ilada halka ku nool sida ay u difaaceen shariicada Islaamka jawaabta su'aashaasi xaqiiqatan waa 2 qaybood qaybta hore nimankan horta hadii wax un caqli iyo istaraatiijiyad iyo maxaan ku yiraahdaa garasho ay ku dambeyso waxay fahmi lahaayeen tagista Ceelbuur iyo meelaha la midka ah inay khasaaro un ay ugu sugan tahay burbur ciidankoodii soo wajahay iyo maxaan ku yiraahdaa saanadoodii military iyo hubka ay haystaan oo lagala wareego inuu ugu sugan yahay boqolaal askartooda ah oo hadda ciidan u oho u shaqeynaysa inay meesha ka bixi doonto malaayiin dollar inay ku waayi doonaan waxna uusan uga soo naasta cadaan doonin taariikhda iyo waxa la soo maray horta arintaa way ka fahmi waayeen oo kama aysan baranin oo nasiib darradaas halkaa ka qabsatay Ethiopian iyo maxaan ku yiraahdaa suufiyadii mushrikiinta ahayd oo askarta u ahayd iyo wixii mooriyaan calalo uusa ay heli kareen ayaa maxaan ku yiraahdaa intaasoo jeer meesha isku dayay marar ka midana maxaan ku yiraahdaa qabsaday markii ugu dambeysay ama ugu dambeyntiina ku qasbanaaday inay isaga huuleelaan ayagoo maxaan ku yiraahdaa meyd iyo dhaawac iyo gawaari la gubay iyo khasaaro nooc walba leeyahay jiidahaya oo maxaan ku yiraahdaa wax ay ka faa'iideen haba yaraatee aysan jirinin hal shakhsi ah oo waxa ay rabeen maxaan ku yiraahdaa ay dul saaraan oo ku qasbaan oo ku xukumaan ay meesha ka waayeen qaybta labaad waxay tahay dadka gobolkan degan khaasatan bariga Galguduud dadka degan inta dagaaladan socdeen 15 sano ee u dambeysay وادد أن كم مقليني خاصة أنو أن كم مقليي أو محاكو إرادة كعام بحي مدلس نعيب أي أوهيان قال هذا ودن كان كسو دوشي إيش شيئها هداي إثيوبيا تهاي هداي مرايكان تهاي يا هداي أميسوم يا قال كلو إستوب هاي ستاي تهاي با وحي معناها سي أن شك كتشرين أموتيين نعيب كودا قال هذا إيش ودن كان كسو دولي كؤادن وإلا دقالمين قبيل أهان أف بي كرة دقالمين عيدان أهان بي كرة دقالمين تاغيرو أي أموتيين ولا لدود يا مجاهدين أتاقين يادا مجتمع حلقان أن أي كرة دقالمين أن سيدا الدرتين wax ka suurtoobay ama uga qabsoomay oo ay qoladaasi ka faa'iiday duulamada xiliyada kala duwan ku imaaneysa gobolkaas oo aan jab ahayn ee ma jirto waxaan rabaa reeraha Soomaaliyeed ee saddexda ah ee marxaladan hadda la taagan yahay ku heshiiyay runtiina kana run sheegay inay wadankooda iyo diintooda iyo qadiyadooda difaacaan een waxaan rabaa inaan xasuusiyo taariikhda la soo maray 100 sano kadib kaliya 100 sano ka hor kaliya markaan dib u laabano een wixii iyo wadciigii iy xaaladii wadankan ka taagnay dagaalkii ka socday iyo waxa mujtamaaca Soomaaliyeed 100 sano kadib ama fahan iyo fikra oo uu ku haysto ama mahsuul ah oo maxan ku yiraahdo arintaas dhankasta iyo koox kasta meesha ay ka taagnayd ay ka faa'iiday reer kasto oo Soomaaliyeed jifa kasto oo Soomaaliyeed shakhsi kasto oo wax gala oo Soomaaliyeed oo cod lahaa oo karti lahaa oo dagaalami karay oo daraawiish la saftay oo taageeray oo gumeysi iyo gaalo iyo cawaanteeda Soomaalida xilli kasto ay joogtaba ka hor yimid magac iyo amaan iyo maxaan ku yiraahdaa dadnimo iyo duco 100 sano kadib qof kasto Soomaali oo Muslim oo magaciisa maqlaa uu duceynayo ayuu ka faa'iiday taa beddelkeeda khawanadii daba dhilifka ahayd ee Ingiriis askarta uu ahayd Xabashi iyo Talyaani askarta uu ahayd een maxaan ku yiraahdaa een qabaliyiinta ahaa ee daraawish ku duulayay ee nacba ee dacayeedka ka fidinayay dhamaantood taariikhdu way duugtay inta aysan duugina way cayda yaani wax ay ka faa'iideen oo maxaan ku yiraahdaa aan inkaar iyo foolxumo iyo jab dhankasta aan ahayn ma jirto dadka marka maanta nool ee kala qaadanaya ee maxaan ku yiraahdaa mawaaqiftii ay dadkii xil 100 sano ka hor noolaa ay kala qaateen natiijada 100 sano kadib ay ka dhaxli doona waa islaamidaas wacaysle iyo murursade iyo duduble maxaan ku yiraahdaa mowqifka ay xilligan qaateen 100 sano kadib wuxuu noqon doonaa taariikh iyo mowqif maxaan ku yiraahdaa amaanan caruurta ragga maanta nool ee awowaha ay u yihiin ay ku faani doonaan niyadis iyo maxaan ku yiraahdaa runtii qad iyo faan iyo dadnimo iyo cizatu nafsi ay maaragtay ka heli doonaan sida ciyaalka maanta jooga ficiladii awowayaashood 100 sano ka hor ay maanta cizatu nafsiga iyo sharafta iyo dadnimada ay ama uga helayaan ama ay uga raadinayaan maxamed ugaas in hadda sida muuqata in dawladdu dib u guranaysa oo galgaduud meelo badan ay ka baxday shabeelaha meelo badan way ka xirxiray dagaalkan hadii lagu jabo madaxda dawladdu waxay leeyihiin meel loo laabto malahan waa israar raaciya nagaashada ma jirto maxaa ku muuqda dagaalkan hadii lagu jabo maxaa dhici karaya bal hadaad u dirsato een laba arimood baa horta ka soo baxaysa meeshaas een arinta koobaad waxay tahay horta wax walba oo magac istaraatiijiyadeed qaadan karay oo isku day ahaa oo ay sameyn kareen kooxdan iyo gaalada caalamka ee amarka ka soo qaataan 15 sano ee ugu dambeeyay waa la isku soo dayay yaani kaarkii ugu dambeeyay ee la ciyaaro wuxuu ahaa midkii een Xasan Sheekh Maxamuud safaaradda Mareykanka ay xalana uga soo dhiibtay oo ahaa in qabaaisha Soomaaliyeed badankood ama qayb ka mid ah qoryo loo dhiibo oo ay askar Mareykan noqdaan qorshahaasu sanad kadib meesha uu marayo waa meesha aan hadda taaganahay oo aan ka warramayno oo waa fashil dhankasta ah oo 100kiiba 100 ah oo kulliyana een qodobka labaad waxay tahay een gaalada caalamku laga soo bilaabo 1960-kii waxay ku hawlanaayeen oo dhaqaale ku bixinayeen oo taageero ciidan ku bixinayeen oo mid siyaasiya ku bixinayeen dawladda ayagu ay rabaan inay wadankan iyo mujtamaaca Soomaaliyeed ka shaqeeyso oo ay ka taliso 70 sano kadib yaani si kasto ay ugu fashilmeen wax uga qabsoomay ma jirto nooc kasto oo ay tahay oo ay soo dhisaan haday shuuciyad tahay iyo haday dimuqraadiyad tahay iyo haday military tahay iyo haday federaal iyo fowdada noocaan ay waxa maanta ka jira wadanka ay tahay way ku soo fashilmeen sida darteed 70 sano kadib gaaladii waxaan daba teegnayd quus bay ka joogtaa mar labaad tabarteedii ayaa shuuqday oo ayagiiba hoos u dhac u ku socdaa oo awoodoodii iyo haymanadii caalamka ay ku haysteen iyo saameyntoodii ayaa maxaan ku yiraahdaa tira aad u badan hoos u dhac uu ku yimid oo ayaga ku qasban dib u gurasho inay xilligan sameeyaan sidaa darteed maadaama wax istaraatiijiyada oo u haray oo hadda kadib la tijaabinaya uusan jirinin energy-gii iyo tamartii iyo rajadii waxaan laga qabayna 70 sano kadib halba caad lagu lisay ay noqotay oo aysan waxba ka soo naasacadaan waxaa la shaka ah oo uusan shaki ku jirinin meeshii ay martay xukuumadii dabadhilifka ah ee Afghanistan inay kooxdani mari doonto inay ku qasbanaan doonaan maraakiibta iyo diyaaradaha maxaan ku yiraahdaa Mareykan iyo shisheeye iyo reer galbeed ee xalane iyo dakadaha maxaan ku yiraahdaa ku xiran inay isku aruuriyaan daaqadaha ay qabsadaan een ibixiyo ibixi ay ka dhacdo maalinka maxaan ku yiraahdaa een xamar kaabigeeda la isugu yimaado yaani dagaalka galguduud iyo shabeelada dhex inay ku jabaane waxay ka dhigan tahay totally nimankan iyo waxa dawladda federaalka lagu magacaabo iyo maamul goboleedyada ay ka yabyabayaan wadanku inay meesha ka baxaan waxa ka soo hari doonta laba oo kaliya Puntland iyo Somaliland oo ayaguna maalinka koofuri dhan u badato ku qasban saacada gudahood inay dhan ama diyaaradaha Mareykanka dabada qabsadaan ama ay dad Soomaaliya noqdaan oo ka soo noqdaan maxaan ku yiraahdaa mujrimnimadii iyo dabaqoodinimadii iyo kala goyntii wadanka ee ay soo dankasano maxaan ku yiraahdaa ummada ku qasbayeen marka way caddahay natiijada dagaalkani ayagana way u muuqataa wayna ogyihiin ficilana way qirteen oo afkooday ka qiranayaan kala baxad lagu kala baxayo labadan goboli inuu yahay dhamaadkoodii oo wax ka dambeeya oo ay isku halaynayaan oo kalsooni oo ay haystaan oo isku dayo u dhimanay inaysan jirin maxamed laakiin ee gobolada dhex ka hor in bishay joogeen maxaa keenaya markii in gobolada dhex ay u noqoto meeshii lagu jabay oo lagu kala yaacay waxa keenaysa laba arimood midda koowaad horta ma jiri karto dowlad 15 sano ama wax 20 sano ku dhow hal magaalo ku kooban ma jiri karto horta waxay ku qasban tahay hadii ay tahay ama ay rabto inay dowladnimo sii sheegato oo ay maaragtay legitimacy-ga ay ku doodeysa ay sii sheegato waxay ku qasban tahay gobol iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka baxsan caasimada iyo meesha ay ka askuntay inay qabsato oo taladeeda ay ku baahiso haddii 15 sano iyo 20 sano kadib arinta ay ku guuleysan weydo waxaa qasaba nidaamkaas iyo kiyaankaas iyo dawladdaasi inay burburayso sababtoo ah wuxuu waqtigu cadeynayaa inay fadhi tahay wax horumarna aysan sameyn karin sidaa darteed cid kasto oo soo yagleeshay oo soo yabyabtay oo ka dambeysay oo dadaal ku bixinaysay waxaa qasab noqonaysa inay ka rajo dhigto oo ay faraha kala baxdo arinta kale waxay tahay isfidinta iyo isballaarinta iyo qabsashada gobolada ee ay ku hawlanaayeen sanooyinkii u dambeeyay wuxuu meesha ka saaray wax ka badan haaf cududii ciidan midii dhaqaale iyo midii siyaasadeed ee ay kooxdani lahayd sidaa darteed hadii ay gobolladan ku jabaan ma heli doonaan askar xataa ay caasimada xaafada ka mid ay ku difaacaan sababtoo ah waxaan wada ognahay ciidamada xilligan dhuusamareeb iyo ceelbuur iyo wabxo iyo meelaha lamidka ah duulaanka lagu geynayay diyaaradaha Mareykanka lagu geynayay dhamaantood inay yihiin askar xamar laga qaaday sidaa darteed askartii meeshaan difaacaysay oo xaqiiqatan xataa ku guul daraysatay inay difaacdo oo awoodi kari lahayd 15 sano ammaanka madaxdooda xaafado ka mid ah magaaladan xataa laba xaafadooda ka mid ah inay ku sugto marka ciidanka noocaas ah soo jabo oo ugu yaraan haaf ka mid uu meesha ka baxo oo uu burburo inaysan xataa heli doonin oo awoodi doonin xaafadaha magaaladan ay sida dhabta uga sugan yihiin inay difaacdaan taasa marka qasbaysa in ama keenaysa in jabka ay ku jabaan goboladaas uu ka dhignaado ama uu noqdo jab kulli ah oo dhamaan ama guud ahaan wadanko dhan khaasatan caasimada maxaan ku yiraahdaa ay ku jabi doonaan ama isaga huleeli doonaan ugu dambeyntii maxamed ugaas maxaa ku soo gabagabeynaysaa fariintaada ugu dambeysa soomaalidu runtii cid kasta oo wax gashay oo xaq u lahayd inay wax sheegto oo maxaan ku yiraahdaa aqoon iyo ogaal iyo cilmi iyo da'aba aniga runtii igu dhaantay oo iiga fiicnayd ayaa wuxuu sheegtay marka koowaad waxaan leeyahay horta wax sheega dadkaas iyo intaas Ilaahay ha ku anfaco culimada diinta islaamka ayaa 24 ka saac maxaan ku yiraahdaa dadka u tilmaamaysa dariiqa saxda ah iyo waxa uu ekoon iyo meesha ay tahay iyo mowqifta ay tahay inay qaataan anigu marka si kooban taa marka laga soo tago waxaan leeyahay marxaladan la marayo waa marxalad in badan mujtamaacani uu soo maray taariikhdu way soo celisaa yaani mowqiftu isma doorinayso kun iyo 500 sano ka hor wixii la isku haystay ayaa maanta la isku haystaa ciddi taariikhdu 1500 meeshii ay istaageen dartood ay caayday maanta iyo bari iyo saadanba way caynaan doonta oo way ceebaysnaan doonta ciddi mowqif amaanan iyo meel wanaagsan iyo kelimad xaq ah iyo mowqif xaq qaadataana way amaanan doonta ugu dambeyntana adduunkan la joogo aakhara loo kala shaqeysanaya qolo shanna shaqeysanaysa iyo qolo naar shaqeysanaysa qolo ibliis madax uu yahay iyo qolo maxaan ku yiraahdaa sunno iyo diin iyo nabi maxamed iyo kitaab quraana daba joogta iyo aanbiyadii iyo dadkii ilaahay dariiqiisa ama haystay ama dadka ugu yeerayay mujtamaaca soomaaliyeed afraadiisa iyo guud ahaantiisaba waxaa la gudboon laba wax in laga helo marka koobaad in laga helo wax xaq ah inuu garto dabadeedna uu taageero haddii sababtay doontaba ha ku dhacdee uu awoodi waayo ama uu ka gaabiyo taageeradii tooska ahayd ee xaqa iyo waxa saxan iyo mowqifka maaragtay uga aadan marxaladda uu nool yahay waxaa habboon oo uu qofka caqliga leh ku qasan yahay inuusan sharta xumaanta iyo maxaanku yiraahdaa ibliis iyo ciidankiisa uusan garab iyo askari iyo maxaanku yiraahdaa awr ay rartaan uusan u noqonin sababtoo ah aakhiriya adduun wuxuu ka faa'iidaya maahan tii Maraykan iyo Ingiriis iyo reer galbeed 100 sano ka hor ay ku aqdaamanayeen oo daraawiish ku burburiyeen oo dhulka Soomaaliyeed ay maxaan ku yiraahdaa ku qaseen guud ahaantiis oo xataa dowladaha kale ay ku weerareen oo dhulalka ay ku qabsadeen cid maanta taqaana lama arko yacni meel ay ku aasan yihiin xataa 95% wax ka badan meel ay ku aasan yihiin xataa cid taqaana ma lahan caruurtoodii iyo awlaaddii ay awooyaasha u ahaayeen meel kuma sheegaan bal wayba ka xishoonayaan taariikhdooda marka maanta laga sheekeeyo way ka xishoonayaan oo yaxyax iyo wajigabax bay kala kulmayaan sidaa darteed qofka soomaaliga ee xilliga nooli waa inuu ka fogaado oo uu iska ilaaliyo inuu askari Maraykan noqdo hadduu cid askari u noqonayo diintan iyo mujtamacan iyo ku dhaqanka shareecada islaamka askari ha noqdo haddii uusan noqon karin oo awoodin sababta doontana ha ku dhacdeena ha isaga gaabsado xumaanta iyo taageerada maxaan ku yiraahdaa laga dalbanayo maalin kasta oo lacagta lagu bixinayo oo malaayiinta dollar gaaladu ay la daba taagan tahay inuu maxaan ku yiraahdaa diintiisii iyo dalkiisii iyo khayraadkiisii askari u noqdo si lagu bayaayo lagu guran lahaa intaasan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan maxamuud ugaas oo u waramayay warbaahinta alfurqaan qaar ka mid ah dhageystayaasha alfurqaan ayaa dhankooda waxa ay aragti ka dhiibteen oo ay soo dhaweeyeen ciidamada dowladda ee ka firxaday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud madi way faraxsan tahay waa la nimcaystay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhhabuu وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلهي سبحانه وتعالى يجبي ودتك وحي موذيا إن أحزابت إن أنبحين إلهي سبحانه وتعالى يجبي ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا هل مر الله سبحانه وتعالى ادمدي سقار كميده غانت ولا تغين وا دغالكي وينايو تاريخ دغلي ملحمدي اوس وينه الله سبحانه وتعالى مركي تا دعدي الله راسا على عقب وخي لودي و اسرغي وخي هري اسودي غدالي اسو لافتين وخي لدهي محل دهي دولتي ادول كقبتي دولتي كل عريس اسكو بدش ayay gacan ku kanbad noqday falillahi alhamdu wal minna ilahi subhanahu wa ta'ala wa mahad alayna dadka muslimiintana waxa leeyahay ilahi subhanahu wa ta'ala fadligaas ee dharaadkas u noo si ilahi loo celiyo magacaygu waa abdalla wa arin farxad leh oo bishaaradka maalmaha iska soo daba dhacayaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo degmada ceelbuur aad ugu carareen nimanka cadawga ahay kadina mujaahidinta gacanta ku dhigan ayagoo aad meel dheer u gaarin aad baan ugu faraxsanahay midada kale waa deegaanada ee maanta xataa qalqal ka joogo waxaa ka mid ah Cali Axmed Aadeewaal ilaa Alkoosar Daaru Nicma waxa waaye waxbaa laga soo sheegayaa aad u farxad leh marka ilaahay mahadiis waaye nimanka cadowga ilaahay waxa waaye bashaaraad iskastoo dabadhacayo maanta ugu dambeysa waa meesha ceelbacad deegaanka ceelbacad waa rag gaalo kamida lagu dilay oo labana la qabtay afarna meesha lagu dilay shalay ugu dambeysay ceel dheer ilaa wabxo ilaa mise gawaay daraado budbud ahayd wax xataa hadal lagu hadli karo maaha farxad darteed aad baa loo faraxsan yahay marka mujaahidiinta waxaan leeyahay ha la sugnaado ilaahay cadowgiisa ujeedin waxa waaye in ilaahay lagu shukriyo oo loo mahad celiyo ay u baahan tahay arrintan midda kale gaar ahaan ragga jeeshka galgaduud iyo wilaayada shabeellaha dhexe aad baa u mahad celinayaa khaasatan amiirka abcubeyda xafidahullah ilaahaydun barakeeyo shaqo xoog la ay haysiin marka cadow ilaah waxaan leeyahay intay goorgoortahay toobadkeen toobada ilaahay waa furan tahay toobadna suuxaa la iskaga baahan yahay waxa waaye inaad toobo keentaan walaal magaceyga waa umaxabsa waxaan ku faraxsanahay guulaha mujaahidiintu ay ka gaareen gobolka galgaduud aada iyo aad ayaan ku faraxsanahay kulli muslimiinta dhanna way faraxsan yihiin gaaladana jabka gaara waxaan leeyahay ilaahay ha u sii ziyaadiyo waxaan ugu talagalay tix yar oo aan rabo inaan halkan kasoo jeediyo murtadiinta leentooda waa lagu baraaraa ladnaan iyo waxaa lagu helaa labin janoo weyne loogiya dhabarka jebiya luqunta guudkeeda laxa iyo asxaan ha u gelina laaciniin weeyaane waa niman lilaahida ka tegay looxa iyo diinka oo calanka gaalada lulay raayaduna laaday kulaliya dagaalada maalin iyo leelba jiif iyo hurdadiyaysan ladin libin ha waayaane luuq iyo dhabahaad ku aragtaan leebka deeqsiiye intaas ayaan kusoo gabagabeynay waan ku dhowaa idaacadda waxaan aad ugu faraxsanahay dagaaladii maalmahan ka socday oo lagula jiray qoladan murtadiinta sida ceel buur oo maanta kale isaga farxadeen ceelbacd oo kaleeto oo ka dhacay oo maalkii lagu dilay afar nin lagu dilay labana nolosha lagu qabtay labana lagu dhaawacay waxaan aad kale ugu faraxsanahay meelihii daraad iyo ka carareen markii kala kulmeen xarkada dagaal culus oo aada u weyn oo meeshaasi ilaahay meeshaas nasar nagu siiyey haddaanana dadka muslimiinta aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynana jabka gaaray murtidiinta iyo cabashadii ka yeeraysay taageeradooda aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay insha allah gaaladana meel xun ayaa u dambeyn doonta iyo wixii daba raaco askarta murtidiinta inay soo dhiibaan oo ka toobad keenaan waxaas ay ku jiraan xasgu gurtan waxaan dhihi lahayn haddaa ka toobad keeni weyso waxaa ku jirtid insha allah gacanta adag ee muslimiinta ku gaari doontaa waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa ilaahayna uga mahad celinaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiintaana aan farxad iyo kula qaybsanaynaa maaragtay dareen wanaagsan guulaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo hooyey gobolka galgaduud iyo gobolka shabeellada dhexe ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku jabiyey gaaladii murtadiinta ahaa ee nasaaraduna ay gadaal ka fadhiday ay lahaayeen horay u socda noo gabraara dadkiina gumaysi geliya gacmaha kuwa hoorsada ka dhiga annagana maaragtay geedi baan idinka soo dabanahay ay ka dhigteen caratuurka iyo indho hore iyo inay dalka usii qabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ee jabiyey afka ciidda u daray allahaasaan u mahad celinaynaa run ahaantii haddaan dareenka iyaga ka warranno guulaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta siiyey iyo jabka iyo hasiimada murtadiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u geystay waxaa ugu dambeeyey magaalada ceelbuur oo ay ka baxeen galabtay iyagoo jabay oo kala cararhaya oon isla socon oo xataa waxay ku faani jireen inay leeyihiin khibrad dagaal iyagoon isla socon oo qaybiba ay meel u carartay ayay ka soo carareen magaalada ceelbuur waad la socotaan galabtay laba qaybood bay u kala tageen oo u kala carareen caaway hal qof kama joogo waxaad og tihiin ummadda muslimiinta ahee gobolkaas deganaa galgaduud in ay asbuucyadii lasoo dhaafay galeen qax iyo barakac iyo inay maaragtay ay qalqal ay geliyaan ay go'aansadeen iyadoo hadafkoodu yahay inay ummaddaas gumeeyaan oo gacmaha horsadaan ay ka dhigaan qaxooti cirdigooda iyo sharaftoodana ay maaragtay dhulka geliyaan shareecada islaamka ee ku dhaqankeeda ay dadkaasu hoos joogeenna ay dumiyaan kitaabka ilaahayna ay cagta hoosteeda geliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala taas waa diiday walow kale hal kaafirun kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha alfurqaan gudahan caaw intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fiican ilaah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم